pewnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Badania nad nowymi mutacjami koronawirusa będzie prowadził zespół naukowców z Krakowa. 775 tysięcy osób zaszczepiło się do tej pory w Polsce przeciwko COVID-19. Przed oblodzeniem na drogach, ostrzegają synoptycy. Według ostatnich danych w Polsce odnotowano ponad 4600 nowych zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 264 osoby. Zauważalna jest tendencja spadkowa, ale wciąż trzeba przestrzegać zasad sanitarnych, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To nie może w żaden sposób uspokoić nas na tyle, że przestaniemy być odpowiedzialni i przestaniemy dbać o sytuację sanitarno-epidemiologiczną. To nie znaczy, że w tej chwili możemy sobie dość swobodnie poluzować. Nadal obowiązuje nas maseczka, nadal obowiązuje nas dystans społeczny. W tym tygodniu pracę rozpocznie zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który będzie badał mutację koronawirusa, powiedział minister Adam Niedzielski. Mamy jeszcze dwa dodatkowe ośrodki, które będą przekazywały materiał biologiczny do badań panu profesorowi i zespołowi krakowskiemu, więc nasza możliwość identyfikacji odmian zdecydowanie wzrośnie. Do tej pory naukowcy wykryli 3 nowe mutacje: warianty brytyjski, południowoafrykański i brazylijski. 775 tysięcy osób zaszczepiło się do tej pory w Polsce. Wczoraj wykonano 120 tysięcy szczepień, najwięcej od początku akcji. O narodowym programie szczepień z przedstawicielami klubów parlamentarnych rozmawiał szef rządu. Premier Mateusz Morawiecki napisał po spotkaniu w mediach społecznościowych, że Narodowy Program Szczepień to najważniejsze wyzwanie, jakie stoi aktualnie przed państwem polskim. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział, że niemal wszyscy uczestnicy rozmów byli zgodni co do jednego, że w krótkim czasie należy zaszczepić jak najwięcej Polaków. Wybrzmiał taki postulat sformułowany chyba przez przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych, aby rząd rozpoczął rozmowy poza Unią Europejską o pozyskaniu szczepionek. Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej przedstawił listę pytań. Dlaczego są kraje, które są w stanie w ciągu jednego dnia wyszczepić więcej ludzi niż my w ciągu miesiąca? Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w mediach społecznościowych, że Polska ma zagwarantowany dostęp do 85 milionów szczepionek, które pozwolą na zaszczepienie około 50 milionów obywateli. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zmarł Polak, który w śpiączce przebywał w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii. W ostatnich dniach pan Sławomir był odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Polska wystąpiła do brytyjskich władz o zgodę na przewiezienie mężczyzny do ojczystego kraju. Klinika Budzik była gotowa na przyjęcie i terapię pacjenta. Twórca kliniki, profesor Wojciech Maksymowicz, powiedział, że ta sytuacja pokazuje, do czego prowadzi relatywizowanie wartości ludzkiego życia. Obserwujemy, że zwłaszcza w krajach sytych coraz mniejszą wartość ma życie ludzkie, zwłaszcza jeżeli nie jest w optymalnym stanie, a no nie zawsze jesteśmy w optymalnym stanie, stąd myślę, że jednak w tych krajach nie można się do końca czuć bezpiecznie rzeczywiście w takich sytuacji pobytu w intensywnej terapii. Jak widać, decyzja może być w sposób zupełnie jakiś zakamuflowany, kończąca życie bez walki. Strona polska robiła wszystko, co możliwe, by uratować Polaka, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Wyraził jednocześnie żal, że nie udało się uratować życia pacjenta i przekazał wyrazy współczucia jego rodzinie. Podkreślił, że w walkę o życie mężczyzny włączyły się wszystkie służby dyplomatyczne. Konsul oraz centrale MSZ byli zaangażowani w pomoc naszemu rodakowi. Konsulowie, przedstawiciele ambasady brali udział we wszystkich rozprawach, które miały miejsce przed sądami brytyjskimi. Pracownicy centrali MSZ przygotowywali dokumenty, wnioski, które składane były przez polski rząd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wspierające rodzinę naszego rodaka. Instytut Ordo Iuris w imieniu rodziny poinformował Komitet do Spraw Osób Niepełnosprawnych ONZ i rozważa podjęcie działań prawnych. Przed oblodzeniem na drogach, ostrzegają synoptycy. Ustąpiły już zawieje i zamięcie śnieżne oraz intensywne opady śniegu na Podlasiu. Na śliską nawierzchnię szczególnie powinni uważać mieszkańcy województw śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, mówi synoptyk IMGW Mateusz Barczyk. W związku ze spadkiem temperatury poniżej zera do około minus 4 stopni Celsjusza dochodzić będzie w miejscach, gdzie ta nawierzchnia jest mokra po opadach śniegu, do oblodzenia. Jeszcze w nocy w południowych i wschodnich rejonach kraju występowały zawieje i zamiecie śnieżne. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w taką pogodę trzeba szczególnie uważać na drodze. Zawsze lepiej zaplanować sobie tą podróż, jechać wolniej, ale dojechać bezpiecznie. Także apel do pieszych, żeby uważać, jakie są warunki na drodze, na chodniku. Według prognoz na początku przyszłego tygodnia można spodziewać się krótkotrwałego powrotu silnych mrozów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy przedstawi Krzysztof Łoniewski. Siatkówka na początek. Grupa Azoty Zaksa lepsza w polskim pojedynku w Lidze Mistrzów. Ekipa z Kędzierzyna-Koźla 3-2 wygrała z PGS Krą w drugim turnieju wspomnianych rozgrywek organizowanym w Bełchatowie i pozostaje niepokonana i w Lidze Mistrzów, i w Plus Lidze. W Tauron Lidze z kolei w meczu na szczycie Developers z KRS Rzeszów, lider tabeli, przegrał u siebie też po tiebreaku z Grotem Budowlanymi Łódź. Wątek siatkarski w tym serwisie kończymy decyzją Światowej Federacji o przeprowadzeniu tegorocznej Ligi Narodów w jednym kraju, a właściwie to w dwóch krajach, w tak zwanej bańce. Panie i panowie zagrają gdzie indziej. Sprowadza się to do minimum 40 dni spędzonych w jednym miejscu, w jednej hali, w jednym hotelu, etc. Nic tylko współczuć, ale takie mamy czasy. Polska będzie się ubiegać o organizację jednej z tych imprez. Co w futbolu? Paulo Sousa pewnie dziś zamelduje się w Warszawie, żeby w czwartek lub piątek wziąć udział w pierwszej konferencji prasowej w roli selekcjonera naszej kadry. Wczoraj wybór prezesa PZPN Zbigniewa Bońka pochwalił sam Marcello Lippi, człowiek instytucja we włoskim futbolu. To on poprowadził Azzurri do Mistrzostwa Świata w 2006 roku. A propos nowych szkoleniowców, to wczoraj umowę na prowadzenie Chelsea podpisał Thomas Tuchel, niedawno zwolniony z Paris Saint-Germain. Na Stamford Bridge zastąpi Franka Lamparda. Na Wyspach 4 mecze w Premier League. Crystal Palace przegrało 2-3 z West Hamem. W bramce młotów wystąpił Łukasz Fabiański. Mateusz Klich na boisku w trykocie Leeds zameldował się prawie po godzinie gry i w jakiejś mierze pomógł w wyjazdowej wygranej 2-1 z Newcastle. Jan Bednarek schodził z boiska z nosem na kwintę. Southampton z naszym reprezentantem na środku obrony przegrało 1-3 z Arsenalem. I wreszcie Kamil Grosicki nawet nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie z Manchesterem City przegrane przez West Bromash 0-5. Jeszcze zaglądamy do Hiszpanii. Tu w opublikowanym raporcie finansowym za ubiegły rok FC Barcelona poinformowała o zadłużeniu w wysokości bagatela 1 170 000 000 euro. Powodem zapaści finansowej Blaugrany jest oczywiście pandemia i choćby brak środków ze sprzedaży biletów, ale i kosztowne oraz nietrafione transfery oraz horrendalne kontrakty piłkarzy zatrudnionych i przepłacanych w klubie. Kończymy dyscypliną zimową, ale nie skokami, tylko narciarstwem alpejskim, gdzie konkurencja kilkudziesięciokrotnie większa. Maryna Gąsienica Daniel miała najlepszy czas drugiego przejazdu supergiganta w Kronplatz. Ostatecznie zajęła 11. lokatę, ale francuskę Tessa Worley, która wygrała całe zawody i w serii finałowej uzyskała drugi rezultat, wyprzedziła o prawie pół sekundy. Brawo Maryna. Panowie rywalizowali w Schladming, w slalomie. Tu plecy konkurencji pokazał Austriak Marco Schwarz. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pozytywny nastrój będą mieli na pewno mieszkańcy Gdańska, Bydgoszczy, Szczecina, Poznania czy też Wrocławia, bo tutaj przejaśnienia i słońce zza chmur nam dzisiaj wyjrzy. Oprócz tego pozostała część kraju zachmurzona, ale temperatury mimo wszystko powyżej zera w szczytowych momentach, dlatego że teraz naturalnie możliwe są lokalne przymrozki, na przykład w Olsztynie czy też Białymstoku, gdzie zachęcam do uwagi za kierownicą, bo może pojawić się gołoledź, miejscowe oblodzenia drogi. Mróz od minus 1 do 0 w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach i tu na pewno na drogę ślisko, uważajmy. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Cappuccino. Teraz taniej o 500 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert.

że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwny świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Siedemnaście minut po godzinie siódmej, program trzeci Polskiego Radia. Przed godziną siódmą pan Adam pochwalił się metrami bieżącymi swojej kolekcji płyt winylowych. Powoli zaczęliśmy dochodzić do wniosku, że może warto by było podawać rozmiary kolekcji swoich płyt winylowych w kwintalach. I oto pan Adam z Mazur znów się pojawia na antenie. Pan redaktor poprosił, żeby metry bieżące tych płyt przeliczyć na kwintale. Dokonałem zważenia tych płyt i okazało się, że 4 metry bieżące tych płyt, w ubraniach oczywiście, ważą około 180 kg. No niech główkuje dalej. 180 kg to jest, no bo kwintal to jest 100 kg, jak dobrze pamiętam, o rany. No nie byłbym najlepszym rolnikiem i teraz zaraz dostanę po głowie, ale tak, no kwintal to jest 100 kg, czyli 180 kg pańskich płyt winylowych to jest 1,8 kwintala. Gratuluję. Jest to prawdopodobnie pierwsze tego typu obliczenie na antenie radiofonii na całym świecie, więc zapisujemy się na kartach historii w ten sposób. Panie Adamie, bardzo dziękuję. 2 2 7 3 można zadzwonić. Ja naprawdę zachęcam serdecznie, bo rozmawiamy dzisiaj no tam już pomijam te kwintale, ale płyt winylowych, ale rozmawiamy o karnawale. I pan Marek na temat. Panowie, przyznajmy się, dostaliśmy ciała. A jak będzie tak, że się skończy pandemia i jak co roku przyjedzie pod nas dom białe Porsche, wysiądzie z niego blondyna i zawoła: hej, schodź na dół, zabieram cię na karnawał, potańczymy. Dopadam do szafy, ja się nie mieszczę w żadnych garniturów. Pompki, przysiady, szklony. Pompki, przysiady, szklony. Podbiegam do okna, pompki, przysiady. Pojechała z kim innym. pompki przesiady skurzone. To tak jak pan Jan Himmelsbach, którego zapytano, czy by się nauczył angielskiego, a on mówi, że on nie dostanie roli za granicą, jak ten zostanie z tym angielskim sam. Także może pan z tymi pompkami tak został po prostu. Dobrze, o karnawale za chwilę, bo karnawał odwołany w Rio de Janeiro. W Polsce imprez nie ma, przynajmniej legalnie. Zatem jak to rozwiązać? Jest odpowiedź na to pytanie. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Trzy minuty po godzinie 7, program Trzeci Polskiego Radia, Tal Bachman, She's So High. Zamiast zabawy w klubie czy w sali konferencyjnej, wspólne spędzanie czasu przez aplikacje online, tak właśnie od prawie roku wyglądają integracje pracownicze w wielu zakładach pracy. Nie inaczej wyglądają, mogą i będą wyglądać zabawy karnawałowe. Jak wygląda to w rzeczywistości? Jak do tej formy podchodzą sami pracownicy? Sprawdzał Paweł Turski. Byłam na integracji online. Pani Alicja pracuje w jednej z warszawskich korporacji. Na początku podsumowano sukcesy firmy, potem było rozdanie nagród dla najlepszych pracowników. Ta część oficjalna trwała ponad godzinę. Porównałabym to do oglądania słabej konferencji prasowej, oglądanej przez 200 osób. W takich eventach online może uczestniczyć nawet do 1000 osób równocześnie. Wszystko zależy od przyjętej koncepcji. Marek Michalak, współwłaściciel firmy organizującej integrację online. Może to być jedna duża impreza. impreza z gwiazdami, która jest transmitowana ze studia z prowadzącymi, ale zwykle w spotkaniach na Zoomie uczestniczy do 200 osób na raz. I w takich właśnie mniejszych grupach jeszcze się często dzielimy na mniejsze zespoły projektowe, które pracują w ramach jednych zajęć czy jednego projektu i w 50 osób korzystają z jednej i z tej samej rozrywki. Rozrywek podczas integracji nie było dużo. Był koncert grupy muzycznej. Nie było motywu przewodniego spotkania. Moim zdaniem przydałby się jakiś motyw, chociaż karnawałowy. Przy większych grupach proponujemy tematykę karnawałową. Marta Bzoma organizuje eventy online. Czyli warsztaty tańca, warsztaty make-upu, warsztaty barmańskie, gry scenariuszowe, które zahaczają o tematykę karnawałową. Duże grupy można podzielić na mniejsze grupy integracyjne, które można mieszać, więc na końcu eventu może być tak, że większość osób się między sobą zintegruje, nawet przy grupie 1000 osób. Nie czuję się, żebyśmy się zintegrowali, dlatego że podzielono nas na pokoje po koniec spotkania według działów. Nie dawało to okazji do dodatkowej integracji. Spotkanie trwało 4 godziny. Zdążyłam się wynudzić i kilka razy myślałam o tym, że powinnam teraz popracować, a nie marnować czas na pogawędki o niczym. Karnawałowe imprezy online będą krótsze. Z naszego doświadczenia doskonale sprawdzają się takie, które trwają od 1,5 do 3 godzin. Oczywiście z możliwością przedłużenia tego spotkania na taki wirtualny hangout, na zostanie sobie potem we własnym gronie, we własnych pokojach, nawet mniejszych, i pracownicy już w totalnie luźnej formule sobie pozostawali na Zoomie i w mniejszych pokojach krążyli i mogli się pointegrować kompletnie nieformalnie. Integracje online, mimo starań, no jak Państwo słyszeli, niestety nie cieszą się popularnością. Jak wygląda i wynika z danych przedstawionych przez agencje eventowe, tylko co trzeci dotychczasowy klient zgodził się i zdecydował na skorzystanie z oferty internetowej. Czy to jest gałąź rynku, która będzie się nadal rozwijać, czy też wraz z pandemią zakończy swoją działalność? No to prawdopodobnie przekonamy się. Mam nadzieję, że jak najszybciej. 26 minut po godzinie 7. Organek i Walcz, program Trzeci Polskiego Radia. Nie ma ciebie dziś na mieście i nie będzie jakiś czas. Skasowałaś się na fejsie, jeśli wciąż nie możesz spać, to tańcz. To tańcz. Wszystko chodzi wokół, z nienawiści wyje świat. Nasłuchujesz od pół roku, co tak niesie się od ścian, to tańcz. Hej, wyje i wyje, jak ty. Tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz. Nie pomoże nic nam, nie pomoże. Tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz. I nie zostanie nic, kiedy wszyscy pójdą stąd. Sam nie masz dokąd iść, to tańcz. To tańcz. Kiedy czujesz się tu dziwnie, nie poznaje ciebie nikt. I już wiesz, że to nie minie, każdy ma cię to za nic, to tańcz. Hej, hej, hej, sam na linie. Tańcz, tańcz, nie pomoże nic, nie pomoże nic, to tańcz. Jeśli możesz, tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz, nie pomoże nic nam, nie pomoże, tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, to tańcz. Jeśli możesz, tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz, nie pomoże. Tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz, nie

jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić, ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Ale jazz to jest utwór, który wnosi dużo uśmiechu i radości w tym smutnym jak zima czasie. To program Trzeci Polskiego Radia. Chwilę temu wraz z naszym słuchaczem, panem Adamem, doszliśmy do wniosku, że i obliczyliśmy, to jest bardzo ważne, że 4 metry bieżące płyt winylowych można przeliczyć śmiało na 1,8 kwintala płyt winylowych. W tej sprawie mamy również głos słuchaczki. Dzień dobry. Chciałam poinformować, że określenie kwintal stało się teraz już archaiczne. Częściej używa się określenia decytona. Decytona to 100 kg, tak jak kwintal. W rzeczy samej bardzo dziękuję za tę uwagę. No tak jak z użycia wyszło słowo rusznica albo muszkiet, rzeczywiście już tego nie używamy, co nie znaczy, że ktoś na przykład rusznicy albo muszkietu w domu nie posiada z jakichś powodów. W każdym razie, nasz numer to 2273 i zachęcam teraz, aby państwo, jeżeli mają państwo jakieś pytanie do doktora Michała Słutkowskiego, czyli eksperta od walki z koronawirusem, z którym spotykamy się tutaj na antenie radiowej Trójki na żywo. Jeżeli mają państwo do doktora jakieś pytania związane z koronawirusem, ze szczepionkami, czy z czymkolwiek, co państwu przychodzi do głowy, zachęcam. 2273 to jest ostatni moment, albowiem z doktorem Michałem Słutkowskim usłyszymy się już za parę minut na antenie Trójki. Zatem nasz numer 2273. Proszę śmiało dzwonić z pytaniami. Można napisać maila pora@trójkemałpapolskieradio.pl. Trójka może być napisana cyfrą. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza Day. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? Oh, 13 minut do godziny 8, a z nami nasz gość specjalny, dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Od dłuższego czasu spotykamy się tutaj na antenie i mam nadzieję, że jak ten trudny czas minie, to się spotkamy w cztery oczy, bo nadal nie mogę dopasować sobie głosu do twarzy, bo widziałem pana, no bo my rozmawiamy teraz się nie widząc, więc ja zobaczyłem pana w internecie, jak pan w materiale wideo się na jakiś temat wypowiadał i mówię, a to tak wygląda doktor Michał Sutkowski. Dobrze, panie doktorze, jak już się słyszymy, to mamy pytanie od słuchacza, bardzo krótkie. Dobrze? Wysłuchajmy. Oczywiście, oczywiście, słuchamy. Czy są jakieś przeciwwskazania, by kobiety karmiące się szczepiły? O. Tak, tak, zasadnicze. Nie było takich badań prowadzonych przez firmy, które produkują szczepionki, więc panie, które karmią, nie szczepimy. Po prostu. To krótka i treściwa odpowiedź i kolejne pytanie od naszego słuchacza. Chciałbym zapytać, jak to jest, że osoby, które przechorowały koronawirusa, mówi się, że odporność niejako ozdrowieńców otrzymują mniej więcej na 3 miesiące, a szczepionka da nam tą odporność stałą. Chciałbym, żeby tą różnicę doktor wyjaśnił. Więc tak, odporność nie na 3 miesiące, na pewno na dłużej. Mają osoby, które przechorowały koronawirusa. No, jak długo do końca nie wiemy, ale ta odporność nie jest zbyt duża. Przechorowanie bowiem w przypadku koronawirusa wydaje się być jednak mniej skuteczne, a bardziej skuteczna jest szczepionka. Dlaczego? Dlatego, bo pobudzamy dosyć dokładnie, precyzyjną, podając liczbę mRNA, a więc precyzyjnie też mniej więcej staramy się wytworzyć antygenu i w związku z tym ta odpowiedź jest dość duża, jak gdyby ustalona w celu skuteczności szczepionki, w celu skuteczności szczepionki w trakcie badań. A zatem pobudzamy układ immunologiczny, oczywiście każdy trochę reaguje inaczej, ale jednak bardzo, bardzo podobnie na wyższym poziomie jest to odpowiedź zarówno komórkowa, jak i odpowiedź humoralna. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Mamy jeszcze jedno ostatnie pytanie od naszego słuchacza, zadane dosłownie minutę temu. Wysłuchajmy. Czy spośród tych szczepionek, które mają być sprowadzone, bo przecież nie tylko Pfizer ma być sprowadzany, są takie, które są jednorazowo stosowane, nie muszą być powtarzane potem, a jednocześnie mają być mniej agresywne w stosunku do organizmu człowieka? Żadna nie jest agresywna, tak nie możemy powiedzieć. Wszystkie są pewnym darem nauki na rzecz walki z koronawirusem. Są rzeczą ważną. Są szczepionki jednodawkowe także, ale jeszcze są niezarejestrowane. Taką chociażby jest jednodawkowa szczepionka firmy Johnson & Johnson. Ale póki co mamy szczepionki dwudawkowe, te zarejestrowane to Pfizera, raz szczepimy i później po 21 dniach minimum i Moderny 1,28 w takim cyklu szczepimy. A jak pan doktor ocenia doniesienia od naszych wschodnich braci, O, Sputnik, dobrze pamiętam nazwę. Sputnik 5, tak. Z którego nawet lekarze podobno, ja czytałem tylko taki artykuł, nie wiem czy jest to prawda, ponieważ jest nakaz, żeby się szczepili, to się zapisują w kolejkę i z niej uciekają podobno, jak słyszą, że to tym Sputnikiem mają być szczepieni. No Sputnik 5 czy Sputnik V od wakcynę jest szczepionką, którą no, nie do końca świat zachodu uznaje w tym sensie, że według naszej wiedzy nie były przeprowadzone badania trzeciej fazy, a zatem no, nie spełnia ona standardów europejskich dla szczepionek leków, w związku z tym nie stosujemy jej w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję panie doktorze. Dzisiaj znowu skompresowany ogrom wiedzy w kilka minut. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie państwa. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Uczelnia Mazarskiego. Usłyszymy się pojutrze. Teraz 9 minut do godziny 8. Manam, kocham cię, kochanie moje, w Trójce. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to polana w leśnym gąszczu schowane. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie tak wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham cię, a kochanie moje to rozstanie i powroty. I nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie. Kocham cię. Thank you.